समद उसको कहते हैं कि जिसका कोई सहारा लिया जाए, जिसके सहारे से कोई चीज कायम हो। अल्लाह कायम बिज़ात है, अपनी जात से कायम है, पूरी कायनात उसने थामी हुई है, वो चला रहा है, आसमानों और जमीनों को उसने थामा हुआ, अनजालता, कहीं अपनी जगह से हट ना जाए। आपको मालूम है कि ये अजीम सैयारे और ये अजीम जो गैलेक्सीज हैं, इनकी असल हकीकत किस कदर बारीक मामला है इनका, किस कदर बारीक। लो सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी का। इनके दरमियान जो फासले हैं, इनकी बाहमी कशिश है, इसको एक कशिश इधर से खींच रही है, एक कशिश इधर से खींच रही है, तो ये अपनी जगह पर कायम है। अगर इधर की कशिश जरा सी बढ़ जाए वो खींच लेगी और वो टकरा जाएंगे और कायनात धर्म भरम हो जाएगा। ये तो तवाजुन है, इसी को कहा है सूरह रहमान में वबदाल मीजान। लोगों ने समझा मीजान से मुराद ये जमीन की जो मीजान जिसमें हम तोलते नहीं, वह समा रफा वदाल मीजान, ये समा से मुताल्लिक है, कॉस्मिक कॉस्मिक बैलेंस है जिसकी वजह पर ये कायनात कायम, कॉस्मिक बैलेंस। बहरहाल अल्लाह ही है जो कायम बिज़ात है और बाकी सब उसके सहारे कायम है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो जना गया, ना कोई उसके मां बाप है और ना कोई उसकी जोरू है ना उसकी कोई औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर हमपल्ला नहीं है, इसलिए कि औलाद तो हमपल्ला हुई ना। मैंने आपको बता दिया है ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होगा, राजपूत का बेटा राजपूत होगा, सैयद ज्यादा सैयदी होगा ना। तो ये असल में शिर्क फिज़ात की नफी पर ये सूरह मुबारक का इतनी जामे है कि इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनो से कुरान तिहाई कुरान के मसावी है। इसलिए कि हमारे ईमानियात सलासा ही है ना, तीन ईमानियात हैं, ईमान बिल्लाह तौहीद के साथ, ईमान बिलमाद आखरत, ईमान बिल रिसालत, और तौहीद के मौजू पर यह जामे तरीन सूरत है। तो कुरान का एक तिहाई हो गई। अब आइए दूसरी किस्म का शिर्क, शिर्क फिस सिफात। यह ऐसा बारीक मसला है कि इसमें इधर से उधर फिसल जाना यह बहुत उसका इम्कान है। हम भी मौजूद, कायनात भी मौजूद, ये शिर्क फिल वजूद हो गया, दो वजूद हो गए। इसकी नफी करने के लिए हमारे यहां के बाज फलसफी जो सूफिया भी थे उन्होंने वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का फलसफा पेश किया। हर सिफत के बारे में तीन बातों का जब तक के इजाफा न किया जाए खतरा है कि आप तौहीद की पटरी से उतरकर और शिर्क की वादियों में गिर जाएंगे, बल्कि खाई में गिर जाएंगे। अल्लाह की जात जाती है, किसी और ने उसको वजूद अता नहीं किया है, जबकि बाकी सब का वजूद अताई है, अल्लाह ने अता किया है। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। अल्लाह की हर सिफत उसकी जात ही की तरह लामहदूद है, लामहदूद का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हमारा जहन महदूद है, तो लामहदूद कैसे आ जाएगा उसमें। इसलिए सिफात के बारे में हमारे पास एक लफ्ज है सिर्फ अरबी जबान का जिसमें हम पनाह ले लेते हैं, तो वह आला कुल शैइन कदीर, वह हर शय पर कादिर है। बाकी कितना कादिर है, उसकी कुदरत कितनी है, यह हमारी समझ में आने वाली बात नहीं है। हमारे पास तो वो तराजू है जो सुनार की होती है, उसमें आप तोले माशे तोल लीजिए, टनों वजन तो आप नहीं तोल सकते। हुआ बेकुल शैइन अलीम, हर चीज का जानने वाला है, कौन उसके इल्म की वुसअत का अंदाजा करेगा। अच्छा, हर सिफत उसकी गैर महदूद है, जैसे उसका वजूद गैर महदूद है, उसकी हर सिफत भी कदीम है,

اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقاً کرنی پڑے گی. علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو، تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی. اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصل میں ڈیفینیشن کی بات ہے، ڈیفینیشن غلط کر دی ہے آپ نے. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے، کرامن کاتبین ہیں، نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفظہ، حفاظت والے جو ہیں فرشتے چلتے ہیں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا. کوئی غیر مرئی طاقت ہے، انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے. فرشتے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر آن ہیں. تو اس اعتبار سے غیب ہے، فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے. حضور نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، آواز آئی یا محمد. یہ چوتھی وحی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا. آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا، آگے بڑھے پھر یا محمد. پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، پھر آواز آئی یا محمد. اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فَدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں دیکھا ہے، اور ایک شب معراج میں دیکھا ہے ملک کی شکل کے اندر. تو باقی تو ہر دفعہ حضرت جبرائیل، یا تو وہی ہے تو اس میں جبرائیل فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ تو روح الامین روح محمدی پر نزول کر رہا ہے، نازل کر رہا ہے قرآن. ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. شاید میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا جگر کا، جو میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جب کہ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا. واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے، لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاعری ہے. اسی میں ہے یہ شعر، نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیہ الصلوۃ والسلام. یہ نظم بڑی عجیب ہے، جہل خرد نے دن یہ دکھائے. جہل خرد انسان کے عقل کی جاہلیت، جدید فلسفے، جدید نظریہ. ویسے تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے، ریشنلزم ہے، عقلیت ہے، ہے جہالت. جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. اسی میں یہ شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. بہرحال حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ شب معراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ جہنم کو دیکھ لیا، جنت کی سیر کر لی. یہ غیب ہے ہمارے لیے. تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب، میں اس سے پہلے ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں. وہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی، اگر مائکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ایک اعتبار سے. بہرحال ہیں یہ تمہارے اپنے حواس خمسہ. تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکیں. ان سے جو ماورا ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ماوراء الطبعیات، فزیکل ورلڈ سے ماوراء، جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر ایک عالم خلق ہے،

then such shirk of following the nafs in day-to-day life would take us to hell in the hereafter. میں نے آخر میں جو وضاحت کی تھی شاید آپ نے توجہ نہیں کی. اگر اس قسم کی غلطیاں وقتاً فوقتاً ہو جائیں اور آدمی توبہ کرے, رجوع کرے, استغفار کرے تو اسے ہم گناہ کہیں گے, اگرچہ باریک انالیسس میں وہ شرک بن جاتا ہے. تو میرا تو چونکہ وہ کولڈ انالیسس تھا جس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ الجبرا کے فارمولوں کے حوالے سے آپ کے ہاتھ میں وہ کیس آ جائیں جس سے کہ پھر آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں. لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر ڈیرا ڈال کر آدمی بیٹھ جائے تو وہ شرک ہوگا, اور اس کے لیے پھر خلود فی النار ہے. محمد ابراہیم صاحب, ان کا سوال ہے, عیسیٰ مسیح نے خدا کو اپنا باپ کیوں کر کہا؟ لوگوں میں گنجائش کیوں رکھی کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے جبکہ نہ عیسیٰ سے پہلے کسی نبی نے خدا کو باپ کہا, نہ ہی بعد میں, نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا باپ کہہ کر, پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا؟ یہ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کہیں اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا, خامخواہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے, تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ اصل میں ایک انداز ہے, وہ کہتے تھے جیسے کہ باپ جو ہے وہ پالتا ہے اولاد کو, ایسے ہی اللہ پرورش کرتا ہے. پروردگار ہم کہتے ہیں اسے, پروردگار ہے, پرورش کرنے والا ہے. تو اس معنی میں لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ کہ یہ چوائس آف ورڈز تو ان کا اپنا تھا, میں اس کے لیے ریسپانسیبل نہیں ہوں. ایک دلچسپ سوال ہے آپ کے لیے مولانا. مسز خان کہتی ہیں, ڈاکٹر صاحب, کہ استخارہ نکالنا صحیح ہے یا شرک میں شامل ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم کیو ٹی وی پر مولانا کو جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. روشنی ڈالیں. استخارہ تو بہت عمدہ شے ہے, بہت عمدہ شے ہے, بہت عمدہ شے ہے. استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے, استنصار مدد حاصل کرنا, مدد لینا, استخارہ خیر طلب کرنا, خیر حاصل کرنا. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے, صحابہ کہتے ہیں, ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن, یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا, یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے اس کے معمولات میں. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ, میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم, اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ, تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں, اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے, فقدر ہو لی, تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے, میسر کر دے. میسر ہو لی, اسے ہمارے لیے آسان کر دے. سو مبارک لی فی, اور پھر اس میں ہمیں برکت عطا فرما. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي, اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے, برائی ہے, دین میں بھی, دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی, فَصْرِفْهُ عَنَّا يَا عَنِّي, تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَصْرِفْنِي عَنْهُ, اور مجھے اس سے دور کر دے, اسے مجھ سے دور کر دے. وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ, اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے, اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے, اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا, یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں, فال نکال رہے ہیں, پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر دو نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا, ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک, احادیث میں یا سنت میں. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے, بس وہ ہے اصل استخارہ, اور وہ بہت عمدہ چیز ہے, اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے.